COVID. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na 4 z plusem ocenia prezydent rządową walkę z epidemią koronawirusa. Andrzej Duda mówi o tym w rozmowie z Tygodnikiem Sieci. Szef Rady Europejskiej zapowiada, że Unia zmusi firmy farmaceutyczne do przestrzegania umów na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Przed nami popołudnie ze skokami. Za 2 godziny konkurs indywidualny w Lahti. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Tygodnikiem Sieci za walkę z epidemią koronawirusa wystawił rządowi ocenę 4+. Prezydent uważa, że rząd Zjednoczonej Prawicy radzi sobie z pandemią stosunkowo dobrze. Andrzej Duda zwrócił się także do wszystkich, którzy są zmęczeni obostrzeniami. Podkreślił, że rozumie zniecierpliwienie i niejednokrotnie rozpacz ludzi, których biznesy zostały dotknięte ograniczeniami. Zauważył jednak, że przepisy powinny być egzekwowane. Apelujemy do wszystkich o wytrzymałość i rozsądek, powiedział. Zdaniem prezydenta Polacy powinni przede wszystkim wziąć udział w programie szczepień, ponieważ choroba niesie ze sobą bardzo realne zagrożenie. Wywiad ukaże się w jutrzejszym wydaniu Tygodnika Sieci. Jutro rozpoczynają się szczepienia seniorów, którzy skończyli 70 lat. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska radzi, żeby do punktu szczepień zabrać nie tylko dokumentację medyczną, ale także okulary i długopis. Trzeba wypełnić kwestionariusz przed rozmową z lekarzem, który kwalifikuje do szczepienia. Także jeżeli będziemy szczepić się w punkcie, który nie jest punktem naszego lekarza rodzinnego, jest także dobrze, by z sobą zabrać pewne dokumentacje medyczne o naszych chorobach, o naszej przeszłości medycznej, ponieważ ta osoba, która będzie kwalifikowała, ten lekarz, no nie zna naszej przeszłości, tak jak nasz lekarz rodzinny. Dotychczas zaszczepiono w Polsce ponad 700 tysięcy osób. Unia zmusi firmy farmaceutyczne do przestrzegania umów w sprawie dostaw szczepionek przeciw COVID-19, zapowiedział szef Rady Europejskiej w wywiadzie dla francuskiego radia. Charles Michel nie powiedział dokładnie, w jaki sposób. Mówił o wszystkich dostępnych środkach prawnych, by egzekwować kontrakty. Firmy Pfizer i BioNTech poinformowały w ubiegłym tygodniu, że musiały spowolnić dostawy z powodu modernizacji jednej z fabryk, by w przyszłości zwiększyć produkcję szczepionek. Przewodniczący Rady powiedział, że Unia w sposób zdecydowany będzie domagać się przestrzegania umów i oczekuje też od koncernów większej przejrzystości. Powinniśmy zakasać rękawy i walczyć o przejrzystość w sprawie powodów opóźnień w dostawach. Ale kiedy początkowo firma Pfizer ogłosiła opóźnienia, zareagowaliśmy zdecydowanie. Uderzyliśmy pięścią w stół i w rezultacie zamiast kilkutygodniowych opóźnień były tylko zmniejszone dostawy. Te zmniejszone dostawy szczepionek firm Pfizer i BioNTech dotarły do krajów członkowskich w tym tygodniu. Od jutra, jak zapewniają koncerny, dostawy powrócą do pierwotnego harmonogramu, ale problemy zgłasza już kolejna firma. AstraZeneca, która ma w tym tygodniu uzyskać autoryzację w Unii, też już zapowiedziała, że pierwsze dostawy do Europy będą mniejsze od wcześniej ustalonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny skoczkowie narciarscy rozpoczną indywidualną rywalizację podczas Pucharu Świata w fińskim Lahti. We wczorajszym konkursie drużynowym Polacy zajęli 2. miejsce. Wczoraj najlepiej z biało-czerwonych spisywał się Kamil Stoch, który indywidualnie uzyskał 3. notę dnia. Janusz Malik, polski skoczek, który startował w latach 80., uważa, że Stocha stać tu na wiele. Kamil lepiej skacze w indywidualnym konkursie jak w drużynowym, bo to jest zawodnik indywidualny. On potrafi się bardziej zmotywować w konkursie indywidualnym jak w drużynie. Jeśli on normalnie skoczy pierwszy skok, nie będzie nic kombinował, to każdy konkurs może wygrać. Za 30 minut rozpoczną się kwalifikacje z udziałem 7 Polaków. Oprócz Kamila Stocha wystąpią Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy, w centrum i na wschodzie opady marznące powodujące gołoleć. Teraz od 1 do 9 stopni, a nad ranem od minus 5 na Pogórzu do minus 2 w centrum i plus 1 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

witam Państwa bardzo serdecznie z zespołem Velvet Underground, który w tak oto optymistyczny sposób wita wszystkich utworem Sunday Morning, chociaż już nie jest taki morning, bo jest godzina 9:14. Niemniej jednak te optymistyczne dźwięki, bo w zasadzie nawet patrząc przez okno można się doładować i tak sobie pomyśleć, że w gruncie rzeczy od momentu, jak się robi trochę jaśniej, to ciężko jest stwierdzić, która jest godzina, bo w zasadzie natężenie światła jest takie samo przez ten czas, kiedy jest jasno. Oprócz tego, że można rozpoznać, że już jest noc, bo jest wtedy ciemno. Ale to taka pora roku i mam dla Państwa parę takich niespodzianek, między innymi właśnie zespół, który nagrał ostatnio nową płytę, właściwie pierwszą swoją płytę, grupa z Gdańska, która się nazywa Motyle. Dzisiaj posłuchajmy, bo jest to premiera, jeżeli chodzi o niedzielną audycję muzyczną, którą mam dla Państwa zaszczyt prowadzić. Manifest. Rzeczy, które są zbędne, a przecież mam swoją własną historię i wiem, co lubię i co mi smakuje. Relatywizmu czasy mówią mi, nieważne co myślisz i nieważne w co wierzysz, ważne, że jesz, ale ja muszę w coś wierzyć, więc wierzę, że dzieją się rzeczy na niebie. Społeczeństwa dookoła słyszę, nowe czasy, lepsze czasy, ale ja w to nie wierzę. Wczoraj znów zapukał do mnie głodny człowiek. Nowe czasy, lepsze czasy, mnie to nie przekonuje. Kapitalizm to przecież system nierówności i nie mów mi tu o sprawiedliwości. Prawda jest taka, ludzie chcą być bogatsi po to, by kupić więcej przyjemności. A ja mam swoją historię i wiem, co lubię i co mi smakuje. Ja mam swoją historię i wiem, w co wierzę i wiem, co czuję. Ja chciałbym być wzorcem osobowym, a nie kolejnym rekinem w garniturze. Chciałbym powiedzieć ci coś ważnego o tym, że przeminie to wszystko, w co wierzysz. Pieniądze i sława, młodość i uroda, wszystko to przeminie. I co wtedy powiesz? Nagi tu przyszedłeś i nagi stąd odejdziesz. Nic tu nie przyniosłeś i nic stąd nie zabierzesz. A ja mam swoją historię i wiem, co lubię i co mi smakuje. A ja mam swoją historię i wiem, w co wierzę i wiem, co czuję. A ja mam swoją historię i wiem, co lubię i co mi smakuje. A ja mam swoją historię i wiem, w co wierzę i wiem, co czuję. Historię swoją historię. Tak właśnie brzmią motyle. Piszcie do mnie Państwo, czy się to Państwu podoba, jakie są Wasze odczucia na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście do propozycji muzycznych, które Państwu przyjdą do głowy. Dziękuję też za życzenia. Ja pozdrawiam serdecznie Panią Kasię z Chicago, więc jednak mamy zasięg światowy. To cieszy, na pewno dzisiejsza audycja jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy lubią ten właśnie sznyt w muzyce, który tutaj proponują i Państwo, i moja skromna osoba. Teraz przebój chłopaków, ekipy z Bristolu, bo to nie tylko chłopacy są, ale też i tutaj jest parę dziewcząt, zresztą zawsze użyczają swojego głosu. Massive Attack i Paradise Circus. Stowarzyszenie Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dużo pustego się zrobiło, do tego jakoś sen nie jest. Samotny czekanie, wiedząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Samotność w czekaniu, wierząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Uwierz się, choć nic złego nie robię. Walczę i bronię się znów. Wszystko ucięłam, tam mniejsza jest teraz. Choć ta cisza dozbiera, jak oswoić ten ból. To był Mimikom, Apatia, Agnieszka Rasalska, którą zresztą Państwu próbuję od jakiegoś czasu zaprezentować. Tutaj jakiś taki jest rozrzut tematyczno-stylistyczny, mimo że jest to bardzo nieduży skład, bo dwuosobowy. No, będziemy do tego wracać. Cieszę się, że są też takie sygnały, które tutaj wyraźnie dają do zrozumienia, że się to podoba. A przechodząc do takiego trochę przewrotnego projektu, który stworzył The Roots. Jest to odwrócenie sytuacji, bo swojego czasu, kiedy pojawiły się samplery i techniki samplingowe, mieliśmy do czynienia z takim próbą łączenia dwóch piosenek w jedną, ale za pomocą elektroniki. Tutaj jest sytuacja odwrotna, bo na żywych instrumentach jest próba zagrania mechanicznego dwóch piosenek jednocześnie, zresztą z takim bardzo z udanym skutkiem. Zresztą posłuchajcie Państwo The Seeds i The Roots. She want platinum, ice and gold. She want a whole lot of she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it go. Zerkając przez okno, muszę Państwu powiedzieć, że specjalnie nic się nie zmienia. Pogoda cały czas, tak jak zresztą mówiła kiedyś pani nauczycielka w szkole podstawowej, że pogoda jest zawsze. Nie ma takiej sytuacji, że jej nie ma. Może nam się ona najwyżej nie podobać i być może dzisiaj właśnie dosyć duża grupa ludzi jest tego zdania, że pogoda niespecjalnie im odpowiada, bo nie wiadomo, czy to zima, czy to jesień, czy to co to w ogóle. A przed nami coś, co też nawiązuje do takiego filozoficznego pytania, skąd przybywamy, dokąd zmierzamy i czego chcemy od życia. So what you want i Beastie Boys. I just wysublimowanie przekazu, taka, można powiedzieć, narracja bardzo subtelnych sygnałów w piosence Czerwona Sukienka. Zresztą pani Justyny Święs, która tutaj z zasady, można powiedzieć, wykazuje się bardzo dużym potencjałem, jeżeli chodzi o tą elektryfikację powietrza, takim napięciem wyczuwalnym. Nie wiem, czy przy tej pogodzie akurat by się mogło to sprawdzać. Czerwona Sukienka, Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej so to promocja. Dwukrotnie i zasłużenie nominowany do Fryderyków. Limbowski. Głos, którego się nie zapomina i słowa, których się nie ignoruje. Mówili ci, że będzie na wyciągnięcie dłoni świat co w kinie nocnym widzieli twoi bracia. Limbowski w Trójce. Tylko chwilę, zostały chwile, już tylko chwilę. Zapraszamy na retransmisję koncertu z listopada 2019 roku. Dzisiaj o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak podwyższając trochę obroty, bo faktycznie można przy takiej pogodzie łatwo zasnąć, posłuchajmy zespołu, który zawsze wkraczał w taką sferę raczej buntu i takiego... No, takiego konkretnego z boksowania rzeczywistości, która go otaczała. Prodigy, Get Your Fight On. We'll be right back. i w naszym kąciku, który zamieszczam zawsze utwory z przełomu lat 60. i 70., jeżeli chodzi o polską scenę big beatową. Dzisiaj Czesław Niemen i Akwarele, Domek bez adresu. Domek bez adresu i Czesław Niemen. Nie wiem, czy dzisiaj byłoby to w ogóle możliwe, postawić domek, który nie miałby adresu, bo każda nieruchomość tego typu ma jakiś adres. Oczywiście jest to tylko taki wgląd w kwestię formalno-prawną, ale tak na poważnie, jeżeli państwo by dysponowali jakimiś archiwalnymi nagraniami zespołów z tamtych lat, z przełomu lat 60. i 70., bym niezmiernie wdzięczny. Oczywiście chodzi o takie w miarę technicznie dobre nagrania, które nadają się do prezentacji na antenie. Proszę mi je wysyłać WeTransferem na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, bo tych nagrań naprawdę jest niewiele i te wszystkie, które ewentualnie udałoby się gdzieś zdobyć, są, no wiadomo, po prostu rzeczą bardzo ważną, jeżeli chodzi o budowanie takiego całego archiwum historii polskiej muzyki rozrywkowej. A przed państwem to, co zawsze nas rozluźnia, Beck, zresztą znany jako jeden z większych luzaków muzycznych, dziś Cell Phones Dead. Strange ways coming today. I put a dollar in my pocket and I threw it away. Been a long time since the federal dime made a jukebox sound like I'm rearing my mind. To calm my worries, fix my thoughts, fool my hopes like a juggernaut walks. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. toxic fumes in the burning plastic. Beats all broken, bones are spastic. Robot talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the mangled lungs. With some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let anything rip. Radio's cold, soldiers are active. God is alone, heart with the making all the damage felt like a laser manifesto, make a mannequin melt. Phone it in like it's unlimited minutes. Going through the motions just to sing it a bit. Treadmills running underneath their feet, so you feel like they're going somewhere, but they're not. So let's put boots on the warehouse floor. Coming to you like a rope on the chain store. Throwing equipment from a moving van. Grab a microphone like a utility man. Now fix the beat, now brace the rest. Make a kick drum sound like an SOS. Hit a tow truck, cause it's after dark and the dance floor full, but everybody's double parked. Dziękuję Państwu za wspólne wysłuchanie tych piosenek, które dla Państwa przygotowałem. Realizowała Ela Malinowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec Beethoven, proszę Państwa, sonata księżycowa, Solar First.